używanego zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustane rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program trzeci jest niedziela, 17 września, minęła 8. Karolina Kozińska, to jest serwis Trójki. Jeśli Platforma wygra wybory, czeka nas zalew migrantów, słyszymy w najnowszym spocie Prawa i Sprawiedliwości. Wzdłuż rzeki Bug na granicy z Białorusią stanie kolejna zapora elektroniczna. 1000 żołnierzy w akcji, najnowocześniejszy sprzęt polskiej armii. Do zobaczenia dziś na poligonie w Urzyszu. W najnowszym spocie wyborczym Prawo i Sprawiedliwość pokazuje, do czego prowadzi unijna polityka otwartych granic. Wszyscy wiemy, jak to się skończy. Nie dopuśćmy do takich widoków w Polsce. W spocie zatytułowanym Lata mijają, a Platforma się nie zmienia, zaprezentowane są m.in. wypowiedzi polityków Platformy otwartych na przyjmowanie migrantów i to w każdej ilości. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek w wieczornym orędziu podkreślała, że to nieodpowiedzialna polityka migracyjna Unii Europejskiej jest przyczyną kolejnej fali nielegalnej migracji. Zdaniem Elżbiety Witek to właśnie propozycja przymusowej relokacji zachęciła rzesze migrantów do szturmowania unijnych granic. Chcą dostać się do zachodnich państw Unii Europejskiej, bo ta, poprzez politykę otwartych drzwi prowadzoną przez kanclerz Angelę Merkel i realizowaną przez brukselską biurokrację, w tym przez Donalda Tuska i jego europejską partię EPP, zachęciła ich do takich działań. Tak samo jak zachęciła do tego propozycja przymusowej relokacji, która była bez wątpienia ważną przyczyną nowej inwazji nielegalnych imigrantów na Europę. Prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas spotkania z wyborcami w Toruniu zwrócił uwagę, że obecnie Donald Tusk zmienił zdanie w sprawie migrantów i liczy, że ludzie mają krótką pamięć. Przedtem mówił, że Polska będzie musiała płacić za nieprzyjmowanie przymusowej relokacji, czyli przymusowych emigrantów. Kiedy indziej mówił, że zapora to... Proszę wybaczyć te słowa, ale to jest cytat, to wał, czyli przekręt, że nigdy tego nie będzie, a później jak już była, że to jest przeciwko biednym ludziom i że jeszcze tylko brakuje tam elektryczności, żeby ich powstrzymywać. W referendum 15 października Polacy odpowiedzą m.in. na pytanie dotyczące przyjmowania nielegalnych migrantów. By jeszcze bardziej wzmocnić ochronę polskiej granicy, wzdłuż rzeki Bug na granicy z Białorusią powstanie kolejna bariera elektroniczna. Wczoraj przetarg na budowę obiektu ogłosiła Straż Graniczna. Przy projektowaniu wzięliśmy pod uwagę różne rozwiązania techniczne, mówi komendant główny Straży Granicznej generał Tomasz Praga. Te rozwiązania to na przykład boje sygnalizacyjne, systemy perymetryczne czy też radary krótkiego zasięgu. Ale najważniejszym dla nas kryterium było przede wszystkim, aby ten system był funkcjonalny, a przede wszystkim reagował na wszystkie ewentualne zagrożenia. Ponadto, aby był jak najmniej uciążliwy dla mieszkańców i miał najmniejszy wpływ na środowisko. Budowa zapory ma ruszyć jeszcze w tym roku. 1000 żołnierzy w akcji, najnowocześniejszy sprzęt polskiej armii, czyli czołgi Abrams i K2, wyrzutnie HIMARS oraz armatohaubice Krab. To wszystko do zobaczenia dziś na poligonie w Orzeszu. O tym, co jeszcze czeka na gości, wie Aneta Pawłowska-Krać. W scenariuszu ćwiczenia ogniowego, które zacznie się o 13, zaplanowano starcia na lądzie i w powietrzu. Będzie im towarzyszył ogień artylerii, żołnierze będą się bronili i atakowali wojska przeciwnika. Do akcji wkroczą też siły specjalne. Wstęp wolny na poligon jest od rana, bo przed pokazem dynamicznym zaplanowano piknik. Goście będą mogli obejrzeć sprzęt wojskowy, porozmawiać z żołnierzami o ich służbie i spróbować wojskowej grochówki z chlebem wypiekanym na miejscu w polowej piekarni. Aneta Pawłowska-Krać, Polskie Radio. Każdego roku tradycyjnie w trzecią niedzielę września na Jasną Górę dociera pielgrzymka ludzi pracy. Zainicjował ją patron Solidarności, błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko. W pielgrzymce nie mogło zabraknąć członków rodziny kapłana. Marek Popiełuszko, brata błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszko. To jest bardzo takie szczególne miejsce. Było też szczególne dla księdza Jerzego. Ksiądz Jerzy zawsze tu przyjeżdżał. Często był na Jasnej Górze. Dla niego zorganizowanie tej pierwszej pielgrzymki, rozpoczęcie pielgrzymki Świata Pracy było bardzo ważne. I cieszymy się, że jest to kontynuowane przez już 41 lat i że cały czas ludzie przybywają, wspominają księdza Jerzego, który to wszystko rozpoczął. W tym roku hasło pielgrzymki to Matko, pomóż nam zło dobrem zwyciężać. mówi przewodniczący Solidarności Regionu Śląsko-Dąbrowskiego Lesław Ordon. Dla nas jest to tym bardziej to hasło ma dzisiaj znaczenie. Dla nas ważne jest właśnie to przesłanie, byśmy po prostu robili swoje jak najlepiej potrafili. Byli ludźmi miłosiernymi, wybaczającymi, ale mającymi swoje zdanie, swoje poglądy i swoje wartości. Głównym punktem pielgrzymki ludzi pracy będzie uroczysta msza święta o godzinie 11 na szczycie jasnogórskim. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A najświeższa informacja ze sportowych aren ma Norbert Michalak. Jeśli zdobywać Mistrzostwo Europy, to tylko w takim stylu. Polscy siatkarze tym razem nie dali szansy Włochom i pokonali ich w trzech setach w finale Mistrzostw Europy rozegranym w Rzymie. Finałowy mecz niestety z kwadratu dla rezerwowych oglądał Bartosz Kurek. Mistrz Europy z 2009 roku nie pojawił się na boisku z powodu kontuzji. Był jednak dumny z kolegów, którzy powtórzyli sukces sprzed 14 lat. Żeby osiągnąć coś wielkiego, właśnie takich rzeczy trzeba dokonywać. Trzeba to swój najlepszy mecz zagrać w tym najważniejszym momencie. Tym chłopakom się to udało, więc wielkie, wielkie gratulacje i szacunek dla nich. A świętowanie sukcesu z pewnością już się rozpoczęło. Marcin Janusz. Bardzo długa noc i obawiam się, że nie jedna. Chociaż gdzieś tam dalej mamy w głowie, że gramy jeszcze kwalifikacje do igrzysk, ale to zrobiliśmy tutaj. To jak ten sezon wygląda, to jest coś niesamowitego. No i będziemy się cieszyć, bo ten mecz był niesamowity z naszej strony, na niesamowitym poziomie. Zagrać tak przeciwko tak dobrej reprezentacji, to się zdarza bardzo rzadko jeszcze w tak ważnym meczu, a nam się to udało i oby jak najwięcej takich meczów. Trzymamy również kciuki za nasze siatkarki, które rozpoczęły kwalifikacje do igrzysk. Dobry początek, bo w Łodzi Polki wygrały ze Słowenkami 3-0. Kolejne spotkanie już dziś z Koreankami z południa, początek o 17.30. Ze świętowaniem musi jeszcze poczekać Bartosz Zmarzlik. W Grand Prix Danii Polak niestety nie wystartował, bo został zdyskwalifikowany z powodu nieodpowiedniego kombinezonu, jaki założył w kwalifikacjach. Wygrał Duńczyk Leon Madsen. Polak pozostaje liderem klasyfikacji generalnej. Ostatnia runda Mistrzostw Świata pod koniec września w Toruniu. Aby obronić tytuł, Zmarzlik musi awansować do finału. A jeśli mówimy już o finale, to dziś pierwszy mecz w żużlowej Ekstralidze o Mistrzostwo Polski. Motor Lublin zmierzy się z Betardem Spartą Wrocław. W zespole z Wrocławia kontuzjowani są m.in. Taj Wufinden czy Maciej Janowski. Choć cały czas pozostają tacy żużlowcy jak choćby Piotr Pawlicki, który ma spore doświadczenie w meczach o stawkę, mówi Krzysztof Cegielski. Pasuje mi na takiego zawodnika, który może dać radę, bo on jest otrzaskany w finałach, głównie z Unią Leszną, gdzie 4 tytuły z rzędu zdobywał, gdzie to go bardzo mocno nakręcało i mógł mieć różne spotkania wcześniej, różne mecze, różne wyścigi, ale to nie jest zawodnik, którego finały, wyścigi decydujące o wielką stawkę paraliżują. Początek pierwszego meczu finałowego o 19.15, a początek kolejnego serwisu sportowego kilka minut po 9.00. A na niedzielę synoptycy prognozują niemal wszędzie bezchmurne niebo. Będzie dużo słońca i bardzo przyjemne temperatury. Najchłodniej 21 będzie na wschodzie i nad morzem, ale poza tym wszędzie cieplej 23 stopnie w centrum do 26-27 na zachodzie Polski. Autopromocja. Małgorzata Kożuchowska i Adam Woronowicz na scenie teatralnej Trójki. Błękitne oczy, pełne miłości. Słuchowisko z cyklu Miłujcie Waszych Nieprzyjaciół, zrealizowane w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. Żona zawsze mówiła: nie wstydź się. Nie wstydź się. Wypłacz się. Płacz. To ci dobrze zrobi. Zapraszamy. Dzisiaj po 22.00. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Scena Kodyma. Thank you. Witam Państwa bardzo serdecznie w ten niedzielny poranek. To była grupa The Canons w utworze Fire For You. Ja się nazywam Jędrzej Kodymowski. Słuchają Państwo Sceny Kodyma w trzecim programie Polskiego Radia. Przypomnę jeszcze adres kontaktowy to jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. A przed nami utwór z repertuaru grupy Manam w wykonaniu grupy The Dumplings pod tytułem Kocham Cię, kochanie moje. A w naszym trójkowo-niedzielnym kąciku historycznym utwór, który został zarejestrowany jeszcze w czasach, kiedy żyły dinozaury, grupa The Rolling Stones i The Satisfaction. I can't get no satisfaction. I tak będziemy się, proszę Państwa, dzisiaj raczyli właśnie taką pozytywną energią. Przed nami Misia Furtak i Mózg. Historycznie jeden z bardziej charakterystycznych zespołów, jeżeli chodzi o hip-hop, grupa Beastie Boys i An Open Letter to New York City. Brought us together. We can't say enough about all you do, 'cause in a Niewyobrażalne, proszę Państwa, zachwyty były, są i będą na pewno nad twórczością duetu z Nowego Jorku o korzeniach brazylijskich, czyli Sophie Tucker, dziś w utworze Brazilian Soul. Słuchają Państwo Sceny Kodyma w trzecim programie Polskiego Radia. Czas na Trójmiasto, Popsysze i Sukienka. Jestem, widzę ziemię w niej sukience, żółtą ręką mam. A teraz przeniesiemy się do kraju, w którym podobno panuje najbardziej przyjazny klimat dla człowieka, czyli Republiki Południowej Afryki, Jane i Makeba. Drodzy Państwo, kontekst interpretacyjny tego tekstu jest dużo szerszy, ale tą pozycją wyjściową są koty, więc nie odmówię sobie tej przyjemności i zaproponuję Państwu Melekoteluk i Wielkie Nieba. Nie. teraz utwór, który po prostu bardzo lubię. Nie tylko z tego względu, że sam w sobie jest interesujący i ciekawie zbudowany, ale też i przez twórcę, który go wymyślił. Proszę Państwa, Dub i Ogrodu Serca. Blisko byłaś przy... przy mnie, choć twoje oczy śmiały się do mnie. Doprawdy niczego nie jestem pewien, co czułaś wtedy, czy wart jestem wspomnieć. Nastawienie optymistyczne nie musi być pozbawione, proszę Państwa, też i refleksji, w tym wypadku akurat adekwatną piosenką na taki właśnie stan ducha będzie Wizja przyszłości w wykonaniu formacji Kerala Dust. Thank you. Ja się już będę z Państwem żegnał. Nazywam się Jędrzej Kodymowski. To była Scena Kodyma w trzecim programie Polskiego Radia. Adres, na który można przysyłać pomysły na muzykę, to jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. A ja życząc Państwu udanej i spokojnej niedzieli, dedykuję Wam utwór grupy Killing Joke pod tytułem European Superstate. Zostańcie Państwo z nami i do usłyszenia.